าปานังอาการนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักปลาฉลามปลาฉลามเนี่ยได้รับสมญานามจากคนทั่วไปให้เป็นเพชฌฆาตน้ำเค็มส่วนในน้ำจืดปลาที่ได้รับสมญานามเป็นเพชฌฆาตก็คือปลาชโดครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่รู้จักปลาชโดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้อับอายขายหน้าแต่ประการใดเพราะว่าคนเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปซะทุกเรื่องนะครับทีนี้ก็ขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปลาชโดคร่าวๆว่าปลาชโดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่วงตระกูลเดียวกับปลาช่อนแต่ว่าเกล็ดเล็กแล้วก็จำนวนเกล็ดนี่มากกว่าเฉพาะแถบเส้นข้างตัวมีเกือบ100เกล็ดข้างลำตัวมีแถบสีดำเรียงคู่กันจากในตาถึงหางระหว่างแถบก็เป็นสีแดงแถบนี้อาจจะแตกเป็นแต้มหรือว่าเป็นจุดเมื่อปลาโตเต็มที่บางท้องที่เขาเรียกปลาแมลงผู้หรือว่าแมงผู้เพราะว่าสีคล้ายๆสีตัวแมลงผู้บางท้องถิ่นเรียกแต่เพียงโดอย่างเดียวก็มีและท้องถิ่นบางท้องถิ่นก็เรียกว่าปลาไอ้ป๊อกตัวโตเต็มที่ขนาดโคนขายาวเกือบเมตรมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีมีมากแล้วก็มีขนาดใหญ่ปลาชโดนั้นได้ชื่อว่าเป็นปลาดุชโดลูกอ่อนเคยกัดคนที่ลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มันเลี้ยงลูกบ่อยๆแล้วก็มักจะอยู่ด้วยกันสองตัวผัวเมียช่วยกันดูแลพวกลูกๆของมันหากใครบุกรุกหรือว่าเข้าไปก่อกวนพวกมันก็จะสามัคคีโจมตีอย่างบ้าระห่ำชนิดที่เรียกว่าถึงตายก็ยอมกันแล้ววะเนื้อปลาชโดแน่นกว่าปลาช่อนสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทุกชนิดแต่จะอร่อยอย่างสุดๆหากนำไปตากแห้งทำเป็นปลาแดดเดียวปลาชนิดนี้ราคาแพงกว่าปลาช่อนใครจะเชื่อบ้างว่าครั้งหนึ่งปลาชโดเพชฌฆาตน้ำจืดนี่มันได้ตกเป็นข่าวเกลียวกราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับการพาดหัวข่าวก็สยดสยองหลายคนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเขาพาดหัวข่าวว่าตำรวจถูกชโดกัดคอตายสยองจ่าโพนี่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าตชด.ยศสุดท้ายเป็นจ่าดังนั้นคนทั่วไปเขาเรียกจ่าโพและเรียกกันอย่างนี้เรื่อยมาแม้จะออกจากราชการแล้วก็ตามหลายปีมาแล้วหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวเรื่องตำรวจถูกปลากัดตายเนี่ยใครที่เคยอ่านและความจำดียังคงจะจำกันได้งานอดิเรกของจ่าโพก็คือชอบยิงปลาแกจะมีปืนลูกกรดยาวกระบอกหนึ่งกับเรือพายเล็กทุกวันแกจะพายเรือเลียบไปตามขอบแม่น้ำแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ที่ตายแห้งเพราะน้ำท่วมซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนคอยดูปลาผุดหรือว่าโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วจะยิงส่วนมากปลาที่จ่าโพยิงจะเป็นปลาช่อนหรือปลาชโดปลาที่ถูกยิงจะจมใต้น้ำมีพรายน้ำเป็นฟองแล้วก็มีเลือดปุดๆให้เห็นคนยิงจะต้องดำน้ำลงไปงมจับปลาขึ้นมาเพราะถ้าปลาถูกยิงในส่วนที่ไม่สำคัญเช่นไม่ถูกหัวหรือว่ากระดูกสันหลังปลาอาจจะหนีไปตายในที่ไกลๆดังนั้นเมื่อยิงปลาแล้วก็จะต้องลงงมทันทีเผื่อปลาถูกยิงในที่ไม่สำคัญนักแต่ยังอยู่ในอาการช็อกอยู่จะจับตัวได้แต่ถ้าช้าไปปลาฟื้นจากช็อกขึ้นมาจะหนีไปเสียหรือแม้แต่ปลาถูกยิงที่อวัยวะสำคัญไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าช้าไปพรายน้ำหรือว่าฟองอากาศหรือว่าเลือดที่ผุดขึ้นมาเป็นที่สังเกตได้หมดลงก็อาจจะงมหาตัวได้ยากวันนั้นปรากฏว่าจ่าโพในแกนั่งอยู่บนคาคบไม้ตายแห้งริมขอบอ่างด้านตะวันออก ภายใต้เงาไม้ใหญ่ที่ร่มครึ้มนะที่เงียบๆอย่างนี้ปลาชะโดหรือว่าปลาช่อนขนาดใหญ่มันชอบอาศัยอยู่ห่างออกไปไม่มากนักก็มีชาวบ้านลงตาข่ายดักปลาอยู่ 5-6 คนเพียงชั่วโมงเสร็จจ่าโพก็มีโอกาสได้ลั่นปืนลูกกรดคู่มือถึง3ครั้งครั้งละนัดแล้วก็ลงดำงมจับปลาขึ้นมาถึง3หนได้ปลาช่อนขนาดใหญ่2ตัวแล้วก็ปลาชะโด1ตัวจากนั้นก็พายเรือเลียบขอบอ่างเพื่อเปลี่ยนที่ยิงใหม่เพราะยิงแล้วก็ลงงมปลาถึง3ครั้ง3หนนี่ปลาอาจจะระแคะระคายหนีไปหมดแล้วก็ได้ตกบ่ายจ่าโพจะพายเรือกลับบ้านตอนเย็นก็มักจะเอาปลาที่ได้จากการยิงไปทำอาหารชวนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงตั้งวงร่ำสุราอาหารกันแต่วันนี้จ่าโพไม่กลับแม้ว่าจะมืดค่ำแล้วก็ตามทางบ้านสอบถามพวกลงข่ายดักปลาก็ได้รับคำตอบว่าฉันเห็นก็เห็นจ่ายิงปลาได้3ตัวแล้วพายเรือไปหาที่ยิงในดงไผ่ได้ยินเสียงปืนอีกนัดหนึ่งแต่พวกฉันชวนกันกลับก่อนไม่รู้ว่าจ่ากลับแล้วหรือยังนี่พวกลงข่ายดักปลาเขาก็เล่าความอย่างนี้ทางบ้านจ่าโพแล้วก็เพื่อนบ้านเห็นผิดปกติก็เลยชวนกันเอาเรือออกตามในคืนนั้นนำทีมโดยคนลงข่ายหาปลาที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนก็ใจไม่ค่อยดีกลัวว่าอาจจะถูกงูจงอางฉกเอาเพราะบริเวณป่าร่มครึ้มเหนือน้ำนี่มักจะเป็นที่พวกงูจงอางมักจะไปซุ่มนอนพักผ่อนมีคนเคยถูกงูฉกตายมาแล้วหลายคนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบเรือพายของจ่าโพผูกไว้กับต้นไม้ปืนลูกกรดยาวแขวนอยู่บนกิ่งของไม้ตายแห้งต้นหนึ่งปลา3ตัวยังอยู่ในเรือเสื้อผ้าก็แขวนไว้บนต้นไม้เช่นเดียวกับปืนแต่ว่าตัวของจ่าโพหายไปหลายคนบอกว่าจ่าโพคงจมน้ำบางคนเชื่อว่าอาจจะตายแล้วด้วยเมียจ่าโพถึงก็ร้องไห้โฮเลยเชียวพวกเพื่อนบ้านและตำรวจก็ลงงมกันเกือบค่ำคืนแต่ก็ไม่พบศพจ่าโพหลายคนต่างก็เดากันไปต่างๆนานาบางคนว่าอาจจะถูกฆาตกรรมแต่ถ้าเป็นฆาตกรรมเหตุใดคนร้ายไม่เอาปืนน้องจ่าโพไปด้วยรุ่งขึ้นทางญาติไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ส่งคนที่ดำน้ำเก่งๆมางมแต่ก็ไม่พบศพเมียจ่าโพก็ไปหาหมอดูจากนั้นก็ไปหาร่างทรงได้ความว่าจ่าโพตายแล้วเพราะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพอย่างเข้าสู่วันที่3ศพของจ่าโพจึงลอยขึ้นมาสภาพศพจ่าโพต่างจากศพคนตกน้ำตายทั่วไปมันช่างน่าสยดสยองเป็นอันมากคือสภาพของศพนั้นขึ้นอืดนุ่งกางเกงในตัวเดียวมือขวาแทรกอยู่ในเหงือกปลาชะโดขนาดใหญ่ซึ่งติดแน่นอยู่ในมือปลาตัวนั้นมีรอยกระสุนปืนเจาะหัวด้านบนทะลุออกใต้คางเป็นแผลกว้างที่บริเวณลำคอของจ่าโพมีปลาชะโดตัวใหญ่กัดติดแน่นทั้งปลาและคนขึ้นอืดเช่นเดียวกันปลาตัวที่กัดคอจ่าโพไม่มีรอยถูกยิงสรุปได้ว่าจ่าโพยิงปลาชะโดตัวหนึ่งซึ่งพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นตัวเมียจากนั้นก็ลงไปงมปรากฏว่าปลาตัวนั้นมันใหญ่มากจึงต้องใช้มือแทรกเข้าไปในเหงือกแล้วจะลอยตัวขึ้นผิวน้ำส่วนปลาตัวที่กัดคอซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นปลาตัวผู้จึงตรงเข้าเล่นงานด้วยความโกรธแค้นความรุนแรงของการกัดทำให้ลำคอจ่าโพขาดกระจุยในพริบตาส่งผลให้เลือดออกไม่หยุดทำให้ขาดใจตายในที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวความแค้นของปลาชะโดครับมาถึงเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งครับนายสนิทแกเป็นคนคดในข้องอในกระดูกพ่อแม่ของเขามีที่นาติดกับที่นาของคุณพิชิตที่เล่าเรื่องเนี้ยคุณพิชิตเล่าว่าคนครอบครัวนี้แปลกมากมีลูกหญิง2คนลูกชายคนหนึ่งนิสัยใจคอเหมือนกันหมดยกเว้นลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายคนนี้พูดจากันรู้เรื่องส่วนคนอื่นๆคดงอๆเหมือนกับพ่อแม่ก็หัวหยิกหน้ากร้อที่โบราณเขาว่าคบไม่ได้นั่นแหละนายสนิทเนี่ยเป็นลูกคนที่3สองคนโตนั่นเป็นผู้หญิงอยู่มาวันหนึ่งนายสนิทโดนคนฆ่าตายอย่างทารุณที่หลังหมู่บ้านทิ้งศพเอาไว้ในคูน้ำร่องสวน ตายตั้งแต่ตอนเย็นเจอศพตอนเช้าคาดว่าเขาโดนฆ่าขณะไปดูสวนมะนาวของเขาก็ตั้งศพสวดที่บ้านตามธรรมดาตายโหงแถวบ้านคุณพิชิตนี่เขาไม่เอาเข้าบ้านแต่ว่าญาติพี่น้องของเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะสวดที่บ้านใครจะไปตักเตือนก็ไม่ฟังโดนด่ากลางดึกคืนแรกที่พระสวดหมาหอนกันโหยหวนเลยแล้วอยู่ๆโลงที่ตั้งเอาไว้บนโต๊ะสองตัวก็หล่นลงมาที่พื้นกระดานบ้านดังโครมคนที่หลับก็ตกใจตื่นพวกขี้เมาในวิ่งหนีกันแนบเลยศพลงมานอนอยู่บนพื้นญาติญาติก็รีบเอาใส่โลงแต่ว่าโลงมันแตกก็ตอกตะปูประกบใหม่กลางดึกนั่นเลยญาติพี่น้องคนตายไม่ยอมไปแจ้งความว่าเขาโดนฆ่าแต่ไปแจ้งว่าเป็นลมตายกำนันเป็นพวกเขาก็เลยเป็นไปด้วยเขาจะล้างแค้นกันเองเพราะว่าเขารู้ตัวคนทำแล้วเขาว่างั้นเขาคาดว่าจะต้องเป็นศัตรูคนหนึ่งของเขาชื่อไอ้หนองไอ้หนองคนนี้ไม่ถูกกับนายสนิทมานานแล้วเคยชกต่อยกันหลายหนแต่ไอ้หนองสู้ไม่ได้เพราะมันผอมตัวเล็กกว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้หนองนี่จะต้องเป็นมือมีดที่ฟันนายสนิทจนยับเยินไปทั้งตัวแต่ความลับไม่มีในโลกคงมีคนไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านสอบสวนกันเป็นการใหญ่แล้วก็ตามหาตัวไอ้หนองจนจับตัวมันมาได้มันก็ไม่ยอมรับทำยังไงก็ไม่สารภาพแล้วก็ไม่มีหลักฐานก็เลยต้องปล่อยตัวมันคืนเดียวที่ปล่อยตัวไอ้หนองตอนเช้าไอ้หนองก็หายตัวไปเขาก็เชื่อกันว่ามันหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าข่าวลับๆไม่ใช่อย่างนั้นว่าไอ้หนองโดนเก็บเรียบร้อยฝังอย่างดิบดีชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีใครได้เห็นหน้ามันอีกแล้วญาติพี่น้องของมันก็ปิดปากเงียบกริบไปกลัวตายกันทั้งหมดพากันพูดไปในทำนองว่าไอ้หนองหนีไปแล้วผีตายโหงนายสนิทนี่เฮี้ยนเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านจนนอนไม่หลับเพราะส่งเสียงครวญครางกลางดึกน่ากลัวมากทีแรกก็นึกว่ามีคนแกล้งแต่ไม่ใช่อ่ะผีร้องจริงๆผีโลงแตกนี่ทำให้ชาวบ้านกลัวหัวหดไม่อยากออกจากบ้านตอนกลางคืนดึกๆเฮี้ยนอยู่ระยะหนึ่งก็เงียบไปทีนี้ระยะเวลามันก็ผ่านไปนานหลายปีสวนมะนาวแห่งนั้นก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่เมียนายสนิทขายไปแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพคนที่ซื้อสวนมะนาวไว้ชื่อลุงละนายสละแกเป็นคนไม่กลัวผีคนอื่นเขากลัวไม่กล้าซื้อแต่ลุงละบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีสิวะไม่เกี่ยวข้องกันคนก็อยู่ส่วนคนแต่แล้ววันหนึ่งลุงละก็ต้องเจอดีวันนั้นเกือบค่ำแล้วลุงละไปทำสวนแต่ยังไม่กลับเข้าบ้านกำลังเก็บของจะกลับอยู่พอดีแกได้ยินเสียงน้ำในคูดังตูมตามแกก็เลยเดินไปดูมันเป็นคูน้ำที่นายสนิทลงไปลอยอยู่ด้วยร่างไร้วิญญาณไปดูก็เห็นใครคนหนึ่งลอยอยู่ในน้ำแกก็เข้าไปดูใกล้ๆเสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะร่างนั้นมันลุกขึ้นมาจากน้ำตัวใหญ่กางแขนกว้างหน้าดำเมื่อมตาแดงยังกับไฟลุงละนี่ตะลึงตาค้างร้องลั่นผีหลอกผีหลอกโว้ยผีหลอกลุงละแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงยิ่งตอนวิ่งยิ่งแข็งแรงใหญ่แกวิ่งเข้าบ้านหน้าตาตื่นร้องบอกใครต่อใครว่าผีหลอกเล่าปากคอสั่นหมดคนไม่กลัวผีโดนผีหลอกบางคนก็หัวเราะกันแต่ลุงละหัวเราะไม่ออกเสียเหลี่ยมลุงละหมดลุงละไปนิมนต์อาจารย์บุญมาจากวัดเอามาทำพิธีส่งวิญญาณผีไต้หงพระก็สวดถอนวิญญาณส่งวิญญาณทำน้ำมนต์ประพรมไล่สิ่งชั่วร้ายลุงละก็เลยเบาใจไปทำสวนก็ไปอย่างไม่หวาดระแวงแต่แกก็ไม่เคยกลับบ้านค่ำอีกเลยเพราะแกยังไม่ลืมเหตุการณ์น่ากลัวในค่ำวันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าศพไอ้หนองนี่ฝังอยู่ที่ไหนความจริงก็คงจะมีคนรู้แต่ไม่กล้าพูดกลัวตายเรื่องแปลก มีเรื่องแปลกๆที่คุณสมควรเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆนะครับคือแกได้ฟังลุงคนหนึ่งบ้านแกอยู่ทางภาคเหนือแกมาขายข้าวหลามอยู่ที่ตลาดจังหวัดนนทบุรีคุณสมควรก็คุยกับแกตอนนั้นขับรถไปส่งเจ้านายแล้วก็รอก็เลยไปคุยกับแกอยู่แกเล่าเรื่องผีคนโดนงูกัดเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆแกบอกว่าคนแถวบ้านแกคนหนึ่งอายุ25แล้วเป็นผู้ชายไปทำนาเสร็จแล้วก็โดนงูเห่ากัด

คนโบราณเขาเรียกว่าตีงูสันหลังหักนี่มันจะอาฆาตมากขืนปล่อยเอาไว้มันจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆเพราะฉะนั้นคืนนั้นก็แทบจะไม่ได้หลับได้นอนมัวแต่ค้นหางูเห่าตัวนั้นกันอยู่คืนต่อมาพ่อก็ต้องนอนระวังตัวดึกสงัดเขาได้ยินเสียงหมาเห่ากันโชคอีกเขาก็รีบคว้าไฟฉายไปส่องดูที่หน้าบันไดก็ตกตะลึงเพราะว่างูเห่าตัวนั้นมันพยายามจะเลื้อยขึ้นมาตามบันไดเขาสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวเดิมแหละเพราะว่าตรงกลางลำตัวมันคดๆเนื่องจากโดนท่อนไม้ฟาดไปเขาส่งเสียงร้องดังเรียกคนอื่นให้ช่วยกันมันก็ดุมากไอ้จงูตัวนี้ขู่ฟ่อฟ่อแต่ด้วยความร่วมมือกันแล้วก็พวกหมามันก็ช่วยกันอีกแรงก็เลยจัดการไอ้เห่าได้เขาใช้จอบสับตัดหัวมันออกจากลำตัวเพื่อไม่ให้มันฟื้นขึ้นมาอีกเพราะว่าเรื่องตีงูแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันเกิดฟื้นขึ้นมาได้เมื่อยามเช้ามืดน้ำค้างตกอากาศเย็นๆมันจะฟื้นเขาว่าอย่างนั้นนะเวลาชาวบ้านตีงูพิษเขาก็เลยมักจะทุบหัวให้เละเพื่อความแน่ใจหรือถ้าจะให้ชัวร์จริงๆก็ตัดหัวมันออกจากลำตัวไปเลยเชื่อกันว่างูตัวนี้แหละที่กัดเจ้าหนุ่มวัยเบญจเพสนี่ตายส่วนมันจะมาทำไมนั้นพวกเขาเดากันไม่ออกลุงแกก็ถามคุณสมควรว่าทำไมคนอายุ25ปีเบญจเพสถึงต้องเคราะห์ร้ายด้วยคุณสมควรก็ไม่รู้จะตอบแกยังไงเหมือนกันก็ได้แต่ได้ยินมาอย่างนี้ล่ะตอนที่แกอายุ25ปีแม่ก็ให้ไปรดน้ำมนต์ทำบุญสะเดาะเคราะห์แต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนั่นน่ะแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับ มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โคกตะงอนอยู่ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ปี2517มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตัวตำบลบ้านยางหลายสิบครอบครัวเห็นทำเลโคกตะงอนเนี่ยซึ่งเป็นเนินสูงเนี่ยเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพราะว่ามีลำห้วยไหลผ่านก็เลยอพยพครอบครัวไปปลูกบ้านเรือนจับจองทำมาหากินพร้อมทั้งถากถางต้นไม้ทำลายป่าตามอุปนิสัยของเขาที่มีความสามารถทำป่าไม้ให้กลายเป็นทะเลทรายได้อย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นธรรมดาของครอบครัวที่เพิ่งอพยพมาอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการตัดไม้มาสร้างบ้านกันละเช้าวันหนึ่งครอบครัวของนายออดกับครอบครัวของนายพันก็ช่วยกันตัดต้นว่าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บนจอมปลวกทางใต้ของโคกตะงอนตัดอยู่3วันเต็มๆพอใกล้ค่ำต้นไม้ถึงได้ล้มลูกว่าสุกนี่หล่นกระจัดกระจายลูกเล็กเด็กแดงแย่งกันเจียวไปหมดแต่เด็กเหล่านั้นต้องแตกคือยังกับพึ่งแตกรังเสียงเอะอะโวยวายเมื่อเห็นลูกงูเหลือมวิ่งออกมาจากจอมปลวกมากมายหลังจากหายตกใจเด็กๆ ก็พากันเอากิ่งว่าบ้างไล่ตีบ้างทุบบ้างตามถนัดเล่นเอาลูกงูพวกนั้นตายเรียบเช้าวันต่อมานายพันก็รีบไปปลุกนายออดจะได้ช่วยกันเลื่อยต้นว่าแต่พอเมียนายออดไปปลุกนายออดนายออดเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วนอนตัวแข็งตาเหลือกตรงบริเวณคอมีรอยเขียวช้ำก็เป็นอันว่าเด็กๆได้กินหมี่งานศพเป็นรายแรกตั้งแต่ย้ายบ้านมาหลังจากเผาศพเรียบร้อยลูกเล็กเด็กแดงหนุ่มสาวบ้านใกล้บ้านไกลก็พากันเล่นกะเป็นเพื่อนญาติผู้ตายการเล่นกะของชาวอีสานก็คือเอาเงินเหรียญมาหมุนทายคว่ำทายหงายนะครับจะแบ่งทายฝ่ายหนุ่มฝ่ายสาวอาจจะพนันใส่แหวนจะเก๊จะแท้ได้ทั้งนั้นหมวกนาฬิกาจีปาถะเล่นกันจนแจ้งพอสว่างก็จะแยกกันกลับบ้านทำธุระงานบ้านฝ่ายเสียพนันก็ต้องไปถ่ายของคืนกันละนะหากฝ่ายสาวชนะก็จะริบทรัพย์ฝ่ายชายไว้ฝ่ายชายก็จะต้องหาบน้ำช่วยตำข้าวจนเสร็จฝ่ายหญิงถึงจะให้ของคืนแต่ถึงยังไงเขาก็ต้องคืนให้ทั้งนั้นแหละบางรายพนันกินน้ำกันฝ่ายทายผิดบ่อยๆนี่ท้องกลางกินเข้าไปกินเข้าไปเกือบจะทำให้มีงานศพต่ออีกก็ยังมีการเล่นกะจะมีการติดต่อเป็น10คืนบางครั้งพอมีงานศพทีหนุ่มสาวตอนกลางวันนี่ซึมกระทือเชียวอดหลับอดนอนหลายคืนฝ่ายนายพันมือขวานคู่นายออดที่ไปโค่นต้นว่าเนี่ยอดนอนหลายวันเข้าทนไม่ไหวแต่หัวค่ำปล่อยให้ลูกเมียไปที่บ้านงานศพหมดนอนเคลิ้มๆจะหลับก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรอย่างหนึ่งก็ผงกหัวดูความกลัวเกิดขึ้นฉับพลันและหัวใจเต้นตักตักตักคนที่มาเยือนเป็นผู้ชายเนี่ยผิวเนื้อดำทะมึนตัวเตี้ยพยายามเพ่งมองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักในพันเขามองที่ใบหน้าบุรุษผู้มาเยือนเนี่ยไม่มีหัว นายพันเอาฝาบ้านเป็นประตูเอาคูน้ำเป็นถนนเอาคนเป็นเพื่อนเอาเรือนเป็นเส้นสตาร์ทเอาบ้านงานศพเป็นเส้นชัยหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเนี่ยทำงานแล้วพริบตาเดียวมานั่งกลางวงกะเนี่ยโดดโครมลงไปงานศพโอลวนอีกเท่าตัวใครจะซักถามยังไงในพันแกก็ไม่พูดฮะนั่งเงียบลูกเดียวหน้าสิดเหงื่อการแตกพลักพลักเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นในพันไม่พูดไม่จาหรือบ้านแบกโอ่งย้ายบ้านกลับตัวตำบลไม่สนใจที่ญาติมิตรเข้ามารุมซักถามเอาความจริงแต่ในพันบอกคำเดียวอะใครจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะกูย้ายกูขืนอยู่ที่เนี่ยไอ้ออดมันต้องได้เพื่อนอีกคนชาวบ้านโคกตะงอนเมื่องานศพในออดผ่านไปก็ได้ทำการเข้าทรงติดต่อสอบถามวิญญาณเจ้าที่ว่าโกรธเคืองเรื่องอะไรเมื่อร่างทรงเข้าแล้วเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตวาดพวกชาวบ้านพวกมึงฆ่าลูกหลานกูตายทำลายบ้านกูไม่ยอมกูจะเอาพวกมึงให้หมดทุกคนชาวบ้านก็เจรจาบอกว่าจะสร้างศาลให้ใหม่พอเข้าทรงเสร็จชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างศาลไว้ใต้ต้นไม้พอรุ่งเช้ากิ่งไม้สดๆหักตกลงมาทับศาลทันทีทีนี้ชาวบ้านก็กลัวสิหวาดผวารู้ว่าเจ้าที่ไม่ยอมแน่ๆแต่จะให้ย้ายกลับบ้านก็เสียดายทำเลเหมาะๆโคกตะงอนนี่นะบ้านก็ปลูกกันใหญ่โตแล้วก็บางคนก็ไม่เชื่อเรื่องทำนองนี้ส่วนนายพันพอย้ายบ้านมาอยู่ในตัวตำบลแกไปเวียงแหบริเวณห้วยนั้นลุกไปจมน้ำตายตอนที่งมแหพอชาวบ้านนำศพขึ้นมาช่วยกันรีดน้ำออกจากท้องเห็นลูกงูไหลออกมาจากปากพร้อมกับน้ำด้วยก็เลยเป็นที่โจษจันของชาวบ้านไปต่างๆนานาชาวบ้านโคกตะงอนอยู่ก็อย่างหวาดผวาตกกลางคืนก็จะมีเสียงร้องหวยหวนวังเวงน่ากลัวดังแว่วมาจากท้ายบ้านเสียงจะดังวนรอบหมู่บ้านจนในบัวนี่อดรนทนไม่ไหวช่วยไปฉายลงไปดูว่าเสียงอะไรเสร็จแล้วในบัวตายไปอีกคนนึงปรากฏว่าที่คอมีแต่รอยเขียวช้ำเต็มไปหมดเท่านั้นน่ะรุ่งเช้าโคกตะงอนก็กลายเป็นโคกร้างนะไม่มีบ้านใครที่จะตั้งอยู่ตรงนั้นอีกแล้วต่างก็มารื้อกันไปหมดเด็กๆในหมู่บ้านนี้ผมนี่จะตั้งเดย์อยู่เป็นเดือนถึงจะเข้ารูปเข้าทรงตามปกติพอพูดถึงโคกตะงอนแล้วคนแถวนั้นรู้กันทั่วเลยครับ